ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडसाख्य बृहदारण्योपनिषद तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के भुज्जू नाम को ब्राह्मण है, उसके अवतरण के ऊपर विचार चल रहा है। अवतरण भाष्य के ऊपर जो मीमांसकों के साथ विचार चल रहा है, उनका कहना है जैसे दही, केवल दही नुकसानदायक है किंतु चीनी मिलाकर लेने से पुष्टिकारक होता है, और केवल जो जहर होगा वह मारक होता है किंतु मंत्र के द्वारा शोधित करने पर अमर बनाने वाला हो जाता है। इसी प्रकार कर्म केवल जो है ना संसार देने वाला है किंतु ज्ञान मिल जाने से, वो ज्ञान कहते हैं सिद्धांत की ओर से उपासना है, क्योंकि कर्म का और ज्ञान का तो विरोध है। ज्ञान होना है देहात्म भाव को बात करके, कर्म होना है देहात्म भाव को लेकर के। उनका कहना वो ज्ञान शब्द से बोलते हैं किंतु है उपासना। तो ज्ञान और कर्म समुच्चय होने पर कर्म मुक्ति देता है, ऐसा उनका कहना है। तो इसी का खंडन कर रहे थे, कल कह रहे थे कि यद पुनरुक्तम मंत्र सर्गरादि संयुक्त विसर्गत्यादि वत् नित्यानि कर्माणि कार्यांतरम आरभंत ही थी, ऐसा जो कहा था मीमांसकों को, ऐसा कहा गया था कि मंत्र सर्गरादि संयुक्त विसर्गत्यादि वत्, जैसे मंत्र के द्वारा संयुक्त विष और सर्गरा से संयुक्त जो दधि मान पुष्टि के कारण अमर के अमृत के कारण है, इसी प्रकार नित्यानि कर्माणि कार्यांतर आरभंत, नित्य कर्म भी जो ज्ञान के साथ संयुक्त हो जाने पर अन्य कार्य मोक्ष कार्य आरंभ करते हैं। केवल कर्म तो संसार देने वाले हैं किंतु ज्ञान संयुक्त हो जाने पर मोक्ष जाने वाला दृष्टांत दिया उन्होंने। तो सिद्धांत कहते हैं आरभ्यताम विशिष्टम कार्यम तद इष्टत्वात् अविरोध, ठीक है आरंभ करें, वो लोट लगा रहे प्रथम विषय को जो है आरभ्यताम वो विशिष्टम कार्य, ठीक है आरंभ करें विशिष्ट कार्य आरंभ करें, विशिष्ट कार्य कोई विशिष्ट कार्य आरंभ है मोक्ष नहीं, तद इष्टत्व विरोध अंतकरण की शुद्धि करेगा, विशिष्ट कार्य हो जाएगा उपासना सहित नित्य कर्म करेगा तो अंतकरण की शुद्धि विशिष्ट कार्य आरंभ करेगा। केवल कर्म और संसार देने होने पर भी उपासना सहित करे तो जिसका अनुभव से करे अंतकरण की शुद्धि के साधन होगा, यह सिद्धांत की ओर से कहा है। इस तत् के ऊपर में टीका ने कहा तत् माने तत्र ही दिया, तत्र इष्टत्व ऐसे मान तत्ता तत्र टीका में कहा तत् माने तत्र, भाष्य में जो तत्पद आया तद इष्टत्व तत्पद का अर्थ तत्र वहां इष्ट है। टीका में कहते हैं तदेव विवृण होती ही कहते हैं, उसी की व्याख्या करते हैं माने उपासना सहित कर्म अंतकरण की शुद्धि करती है, विशिष्ट कार्य आरंभ करते जाते कैसा तो क्या है तो कहते हैं निर्विसंधे निर्गता अभिसंधि माने फलाशा, ऐसे जिसके फलाशा से रहित जो कर्म करेगा, निष्काम भाव से कर्तव्य रूप से कर्म करता हो निष्काम कर्म वही होता है निर्विसंधि। निर्विसंधि जो व्यक्ति होगा उसका कर्म रो विद्या संयुक्त से कर्म जो विद्या संयुक्त माने उपासना सहित जो कर्म है वह विशिष्ट कार्यांतर आरंभ कार्यांतर आरंभ है न कश्चित विरोध है, विशिष्ट कार्य के आरंभ करने में तुम्हारा हमारा कोई विरोध नहीं है। अंतकरण की शुद्धि करेगा वो केवल कर्म अन्य कार्य करता है स्वर्गादि देता है किंतु उपासना सहित होने पर अंतकरण की शुद्धि करेगा, यहां कोई विरोध नहीं है सिद्धांत ने कहा। किंतु वो कहते हैं मोक्ष, ये कहते हैं अंतकरण की शुद्धि अंतर है, सही है ठीक है। हम कहते हैं विद्या संयुक्तम कर्म, विद्या में उपासना है यहां विशिष्ट कार्यक्रम इत्यत्र विशिष्ट कार्य करने वाले हैं इस विषय में शतपथि शतपथ श्रुति में प्रमाण है कि जो प्रवर के ब्राह्मण वृद्धार्ण के पूर्व में जो दो अध्याय चले गए ये उसको शतपथ ब्राह्मण भी कहते हैं, इसको शतपथ भी कहते हैं प्रवर के ब्राह्मण भी कहते हैं, जो उपनिषद भाग में नहीं है उपनिषद के पूर्व में है जो निषेक से लेकर के अंत्येष्टि तक के कर्म बताया है, गर्भाधान से लेकर के जीवन में जितने कर्म होना है अंत्येष्टि तक पूरा कर्म की चर्चा है। तो शतपथ ब्राह्मण को यहां दृष्टांत देते हैं, कहते हैं देवयाजी देवयाजी आत्मयाजी रहो मध्य, देवयाजी और आत्मयाजी के बीच में ये दोनों हैं, एक तो देवताओं को पूजा करने वाला, एक आत्मा की पूजा करने वाला। आत्मा माने अंतकरण है, वहां निष्काम कर्म करने वाले को आत्मयाजी कहा गया है और कार्य कर्म करने वाले को देवयाजी कहा है, यही है मुख्य बात। वहां कहा देवयाजी आत्मयाजी रो, देवयाजी और आत्माजी बीच में, आत्मयाजी रो जो आत्मयाजी है उसका आजी विशेष सर्वात्, विशेष सुना है क्या आत्मयाजी श्रेय कहा है, विशेष सुना है वहां शतपथ ब्राह्मण, किसके विशेष सुना कहते देवयाजी ना पंचमी, देवयाजी से आत्मयाजी को विशेष सुना, देवयाजी ना श्रेयान आत्मयाजी, देवयाजी से आत्मयाजी श्रेष्ठ है इत्यादि ये शतपथ ब्राह्मण ने कहा। और यदेव विद्या करोति इत्यादि छांदोग में कहा है, यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव बृहवत् कर्म होति, केवल कर्म की अपेक्षा उपासना से करने से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, ऐसा छांदोग में आया है। ये कहा टीका से देखें तदाहु इतु कल्पना, वह शतपथ ब्राह्मण में यहां से आरंभ किया कहा तदाहु, उस विषय को कहा कहते हैं तदाहु से आरंभ किया है तदाहु इतु उपक्रम में, हाँ ग्यारह की टिप्पणी में कहा शतपथे कहाँ कहा उपक्रम कहाँ किया शतपथ ब्राह्मण की बात है, तदाहु से आरंभ करके देवयाजिना श्रेयान इत्यादि, देवयाजिना श्रेयान इत्यादि, देवयाजिना पंचमी श्रेयान आत्मयाजी श्रेयान ऐसा लगा इत्यादि, कर काम्य कर्तुर देवयाजी, जो काम्य कर्म करने वाली को देवयाजी कहा है, देवयाजी सकाशात उसके सान्निधि से, आत्मशुद्ध्यर्थम कर्म कुर्वन आत्मयाजी, जो आत्मा की शुद्धि माने अंतकरण की शुद्धि के लिए जो कर्म करता है उसका आत्मयाजी कहा है। आत्मा तो शुद्ध है, उसको कोई किसी से न बढ़ते कर्मान को नियान है, वो कर्म से बढ़ता भी नहीं है घटता भी नहीं है, न करने से घटता भी नहीं करने से वृद्धि भी नहीं होती, यहाँ आत्मयाजी माने अंतकर्म की शुद्धि की एकाश ये कहते हैं देवयाजिना श्रेयान इत्यादि, देवयाजी से आत्मयाज श्रेष्ठ इत्यादि में, काम्य करते देवयाजिना सकाशात काम्य कर्म करने वाले देवयाजी है उसके अपेक्षा से, आत्मशुद्ध्यर्थम कर्म पूर्वन आत्मशुद्धि माने अंतकर्म शुद्धि के लिए कर्म करता हुआ आत्मयाजी श्रेयान यदि आत्मयाजी ने आत्मयाजी श्रेष्ठ है, इस प्रकार आत्मयाजी हो विशेष श्रवाद शतपथ ब्राह्मण में आत्मयाजी को विशेष सुनाया गया पड़ा है, हेतु है। और सर्वकर्तु याजी नाम आत्मयाजी विशेष स्मृति है, स्मृति भी है सारे यज्ञ करने वाले जितने भी है ना, सबसे सबसे बड़ा कौन है आत्मयाजी, अंतकर्म की शुद्धि के लिए जो कर्म करता हो वो श्रेष्ठ है सारे कर्म करने वाले, क्यों अंतकर्म की शुद्धि माध्यम से मोक्ष होने की संभावना है और बाकी काम कर्म का फल तत्त्व फल के बाद क्षीण हो जाना है, ऐसा कहा है। ये स्मृति भी है सर्वकर्तु याजी नाम आत्मयाजी विशिष्ट, ऐसा स्मृति भी है कहा। विशिष्ट से कर्मणो उपासना विशिष्ट जो कर्म होगा, विशिष्ट कार्य आरंभ का तुम अविरुद्धम, विशिष्ट कार्य के आरंभ करने में अविरुद्ध है उपासना सहित जो कर्म करेगा, अंधकर्म की शुद्धि जो विशिष्ट कार्य करने में विरोध नहीं है सिद्धांत ने कहा। आप कहते विशिष्ट कार्य आरंभ करता है ज्ञान सहित होने पर कर्म का, विशिष्ट कार्य आरंभ करता है कौन अंधकर्म शुद्धि करेगा, ये सिद्धांत ने कहा। बारह तेरह की टिप्पणी में कहते हैं विशिष्ट माने विद्या सहित, विद्या में उपासना है उपासना सहित निर्विशन दे, उपासना भी सकाम भी होती है निष्काम उपासना सहित निष्काम कर्म अग्निहोत्रादि कर्म करता हो तो अंधकर्म की शुद्धि के लिए हो जाता है, ठीक है। तेरह में कहा सत्व शुद्धियादि रूप विशिष्ट कार्य क्या है अंधकर्म की शुद्धि, सत्व माने अंतकर्म, अंधकर्म शुद्धियादि रूप कार्य हो जाता है विशिष्ट कार्य करता है वो कर्म उपासना सहित होने पर, आपने जो दृष्टांत दिया था दधि विष्णव्यादि के दृष्टांत दिया उसी प्रकार यहां भी है उपासना सहित करने पर अंतकर्म की शुद्धि करेगा। एक बार छांदोग्य भी छांदोग्य स्मृति में भी इस बात को बताया है, छांदोग्य भी विद्या संयुक्त से कर्म भाई उपासना सहित जो कर्म होगा निष्काम कर्म समझो, विशिष्ट कार्य आरंभ करता हूं दृष्टम, विशिष्ट कार्य के आरंभ होता है उपासना सहित निष्काम कर्म जो होगा विशिष्ट कार्य आरंभ होता है ये देखा है कहा यदेव विद्या करोती श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवती, वीर्यवती ने वीर्यवत्तरम अतिशय शक्तिशाली होता है, ऐसा आया है। उपासना से श्रद्धा से करता हो तो शक्तिशाली ज्यादा होता है, कहा कर अंतकर्म की शुद्धि के शक्तिशाली हो जाता है। यही कार्यारंभकत्व दृष्ट हुआ है आगे। ननु आत्मयादि शब्दों नित्य कर्मानुष्ठायी विषय न भवती, पूर्व पक्ष कहता है आत्मयादि शब्द नित्य कर्म के अनुष्ठान वाले को विषय करने वाला नहीं होता। आत्मयाजी होता आत्मभाव में पहुंचा हुआ आत्मयाजी है, आत्मा को पूजा करने वाले को आत्मयाजी कहा गया है, नित्य कर्म के अनुष्ठान करने वाले को आत्मयाजी नहीं कहा जाता, ये पूर्वादि मीमांसा से कहा जाता है। ननु आत्मयाजी शब्द जो आया है सतपथ ब्राह्मण में आया है, कौन बड़ा है, आत्मयाजी बड़ा है कि देवयाजी बड़ा है, तो विचार करके निकाला देवयाजी से आत्मयाजी बड़ा है, ये निष्कर्ष निकाला। तो आत्मयाजी शब्द नित्य कर्मानुष्ठान अनुष्ठाई विषय न होते, नित्य कर्म के अनुष्ठान वाला को विषय करने वाला नहीं होता। क्यों, मनु जी ने कहा है, मनुस्मृति का श्लोक है, सर्वभूतेषु चात्मान सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् आत्मयाजी वै स्वराज्यम अधिगच्छति, मनुस्मृति में ऐसा आया है। सर्वभूतेषु चात्मा सभी में अपने को देखना, क्या देखना, सभी में मैं ही हूं यह सब ऐसा देखना, और सर्वभूतानि चात्मनि सभी भूतों को अपने में देखना, मैं ही सर्वत्र हूं सभी मैं हूं ऐसी बुद्धि करना, इसी को कहते हैं आत्मयाजी, ब्रह्मात्म दृष्टि में जाने वाला आत्मयाजी होता है, ऐसे मनु जी ने कहा है। तो कैसे ये नित्य कर्म करने वाले को आत्मयाजी कहा, नहीं आत्मयाजी को विषय नित्य कर्म अनुष्ठान करने वाला आत्मयाजी नहीं हो सकता, ये पूर्वादी शंका है। मनु जी ने कहा सर्वभूतेषु च आत्मानं सभी प्राणियों में अपने को देखना, मैं ही हूं ये सब ऐसा, और सर्वभूतानि चात्मनि सभी भूतों को अपने में देखना, मेरे से भिन्न नहीं है भूत, मैं ही हूं, मैं ही सर्वत्र हूं सभी मुझ में है, ऐसे दृष्टि करना, एकत्व में जाना। संपश्यन ऐसे जो सम्यक पश्चन, सम्यक देखता हुआ जो व्यक्ति होगा देखने वाला होगा, आत्मयाजी वही वही आत्मयाजी होता है। स्वराज्य वही का स्थिति स्वराट हो जाता है, क्या हो जाता है, पराधीनता से समाप्ति, स्वेन राजते इति स्वराट, अपने आप पे प्रतिष्ठित हो जाता, अन्य के अधीन नहीं रहना, इसका नाम स्वराट होता है। अधिगच्छति अधिगच्छति में प्राप्ति अर्थ होता है। इत्यत्र इस श्लोक में मनु जी ने कहा आत्मवृत्ति टिप्पणी पहले देखना, आत्म कहते हैं, मनुस्मृति दे दिया 12-91 द्वादश अध्याय का 91 नंबर का है श्लोक। इस श्लोक में इत्यत्र में इस श्लोक में परमात्म दर्शन विषय तस्य प्रयुक्त तत्व, वो आत्मयाजी शब्द तो परमात्म ज्ञान, परमात्म दर्शन माने परमात्म ज्ञान, उस विषय में उसका प्रयोग हुआ आत्मयत्ता से, माने आत्मयाजी शब्द से प्रयुक्त तत्व, आत्मयाजी शब्द तो वहां प्रयोग हुआ है, नित्य कर्म करने वाले को आत्मयाजी शब्द नहीं कहा गया, ये पूर्व पक्ष ने कहा नवी टिप्पणी है इसमें प्रयुक्त तत्व। तथा मनु उक्त मनु में कहा हुआ जो है ना, यही श्लोक है मनु जी का, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मनि संपश्यन् आत्मयाजी वै स्वराज्यम अधिगच्छति, श्लोक है मनु के द्वारा कहने पर। विद्या समुच्चत से कर्म है, किसको कहा होना है, माने ज्ञान सहित कर्म मुक्ति फल इष्टम इति भाव कहते हैं, मुक्ति फल देने वाला हो जाता है, ज्ञान सहित कर्म मुक्ति फल देगा यही सिद्ध होता है, माने उसके बाद भी कर्म तो करेगा ही, ज्ञान सहित कर्म होगा मुक्ति फल देने वाला होगा, ऐसा इस श्लोक के आधार पर ऐसा सिद्ध हो जाता है, स्मृति के आधार पर हर पूर्व आदमी कहा, तब कहते हैं सिद्धांत कहते हैं यस्तु, कहा यस्तु परमात्म दर्शन विषय मनुना उक्ता, जिस आत्मज्ञान के विषय में मनु जी ने कहा है, जो ये जो सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं आदि कहा है, या आत्मयाजी शब्द जो आत्मयाजी शब्द है ना, संपत्सन आत्मयाजी वही बोला हुआ है, आत्मयाजी शब्द मनु ने जो कहा परमार्थ ज्ञान के लिए कहा है, जो समम पश्यन आत्मयाजी इत्यत्र, समभाव से जब देखता हो तो आत्मयाजी, समा में ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म स्थिता किताब कहते हैं, निर्दोष है ब्रह्म, सम है ब्रह्म का एक नाम, सम नाम है, क्या नाम है, सम नाम है, निर्दोषम ही परम ब्रह्म समम ब्रह्म, निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म स्थिता, ऐसा है सम है ब्रह्म, सब में सर्वत्र समान है, इसे सम कहते हैं उसको, यही कहना है ये भाषण में कह रहे हैं। यस्तु परमात्म दर्शन विषय मनुना उगता आत्मयादि शब्द मनु के द्वारा कहा गया जो परमात्मा दर्शन आत्मज्ञान विषय में जो कहा हुआ आत्मयादि शब्द है वह समम पश्चन जब समभाव में पहुंचता है ना तब वह आत्मयादि होता है। मनु का कहना ऐसा है ना पश्चन आत्मयादि इत्यत्र समम पश्चन आत्मयादि भवती इत्यर्थ यही है उसका अर्थ होता है जब ब्रह्म भाव में पहुंचने पर ही आत्मयादि होता है ये कहा जाता है। मनु जी का यह है कहा ये कहना चाहते हैं मान नित्य कर्म के करके करके करके अंतर्गत शुद्धि होने के बाद सम भाव में जाएगा तब आत्मयादि कहा जाएगा ये कहना है। अथवा भूतपूर्व गत्या अथवा पहले नित्य कर्म करता था अभी तो नहीं करेगा पूर्वावस्था में करता था तो भूतपूर्व गति से उसको आत्मयादि शब्द का प्रयोग कर दिया। यजन करना आत्मा का यजन मैंने पहले करता था क्या अंतकर्म के लिए शुद्धि के लिए कर्म करना था पूर्वावस्था में मान भविष्य में जो आत्मभाव में पहुंचा आत्मयादि शब्द का प्रयोग भूतपूर्व गति से हो गया भावी दृष्टि नहीं पूर्व दृष्टि से ऐसा भी हो सकता है। ये कहा दो और तीन की टिप्पणी है दो में तो नंबर दे दिया है। अच्छा मनु जी ने कहा वहां निश्रेयस करम कर्म विप्रशेदम विबोधत इति आरंभ ये मान ये जो जहां पर सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानां चात्मनि आया है ना उसके पहले यहां से आरंभ होता है प्रकरण कहते हैं निश्रेयसकरम कर्म विप्रश्चेदम निबोधत जो विप्र होगा भेद पढ़ने वाला जो विप्र होगा उसका एक कर्म होता है निश्रेयस कर्म उसके लिए मुख्य कर्म क्या है मेरे से जानो ये करके यहां से आरंभ करके आगे लिखते हैं मनु जी वेदाभ्यास तपो यज्ञ यज्ञ यज्ञ वेदाभ्यास तपो ज्ञानम इंद्रियाणाम च संयम अहिंसा गुरु सेवा च निश्रेयस कर्म परम निश्रेयस कर्म इसी को बताया है मनु जी ने कहा। तो पहले तो कहा निश्रेयस कर्म कर्म विप्रस्य इदम निबोधतम जो विप्र होगा वेद पढ़ने वाले का मुख्य कर्म क्या है मेरे से जानो ऐसा कहने के बाद कहा यही है उसका मुख्य कर्म क्या है तो कहा जी वेदाभ्यास प्रतिदिन वेद का अभ्यास करना अपने शाखा का अभ्यास करना और तप करना और ज्ञान प्राप्त करना और इंद्रियाणाम तो समय इंद्रियों को निग्रह करना अहिंसा किसी की भी हिंसा न करना और गुरु सेवा गुरु की सेवा करना तो निश्रेयस कर्म परम निश्रेयस कर्म यही कहा जाता है वेद पढ़ने वालों के लिए ऐसा कहा इत्यादि ना कर्म विश्लेषण होता है ये विशेष कर्म बताया विशेष कर्म में विशेष विशेष नाम लिया मनु जी ने श्रेयस्करतर ज्ञेयम सर्वेशा कर्म वैदिकम इति आदि से और भी कहा मनु जी ने उसके आगे सबसे श्रेयस्कर श्रेयस्कर तरम श्रेय से भी श्रेय करने वाला जो कर्म होगा ना यह जानना चाहिए उसको यह सर्वदा हमेशा जानना चाहिए कर्म भाई वैदिक कर्म ही श्रेयस्कर है लौकिक कर्म श्रेयस्कर नहीं है वैदिक कर्म ही श्रेयस्कर है उसको जानना चाहिए यही कहा। और इति आदि से ऐसे उपदेश करके सर्वभूतेषु चात्मानं उसके बाद आता है ये पहले इतने बोलने के बाद सर्वभूतेषु चात्मानं आया हुआ है सारे कर्म हो चुका है माने कल्याण करने वाले कर्म की चर्चा के बाद वो नित्य कर्म आदि की चर्चा करके उसके बाद में ये आता है सर्वभूतान सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतान चात्मनि ये बाद में आता है कहा सर्वभूतेषु चात्मानं इत्यादि अवदत्तः ऐसा कहने वाले मधु के द्वारा यही कहा गया था पहले ये श्लोक आते हैं वहां इस प्रकार में उसके बाद आता है। अच्छा आत्मयादि संस्कार तीन नंबर आत्मयाजी इसके ऊपर नित्य कर्मानुष्ठाई अर्थ आत्मयाजी शब्द का अर्थ क्या है सिद्धांत की ओर से नित्य कर्म का अनुष्ठान करने वाला उपासना सहित नित्य कर्म का अनुष्ठान करने वाला निष्काम भाव से जो करता हो वह आत्मयाजी कहलाता है। विद्या फले सर्व फलांतर्भावात तया एवं नित्य कर्मानुष्ठानता अयम संपन्न न पृथक कर्मानुष्ठान अपेक्षा विदह इति स्तुति ये जो आत्मयादि शब्द के द्वारा ना उसकी स्तुति की गई प्रशंसा की गई है उस ब्रह्मत्ता की प्रशंसा कहते कैसे विद्या फल है सर्व फलांतर भाव ज्ञान का फल मिल जाने पर सारे फल मिल जाता है मोक्ष मिला तो सारे फल मिला हुआ है ये स्थिति है। विद्या फल है सर्व फलांतर भाव ज्ञान का जो फल होगा मोक्ष होगा स्थिति है उसमें सारा फल उसमें अंतर्भूत हो जाता है जैसे समुद्र स्नान हो गया तो सारे नदियों का स्नान हो जाता है स्थिति है। हाथी के पैर देख लिया तो सब जानवरों के पैर देख लिया, ऐसा समझ आ जाता है, उसमें अंतर्भूत है ऐसा ही। तो विद्या फल है सर्व फलांतर्भाव, विद्या के फल में, ज्ञान के फल में सारा फल अंतर्भूत होने से तया एव विद्या एवं जो नित्य कर्मानुष्ठान था, जो विद्या के द्वारा ही जो नित्य कर्म का अनुष्ठान था, अयम संपन्न, माने नित्य कर्म का अनुष्ठान करके संपन्न हो गया। ये नित्य कर्म अनुष्ठान कहा जाता है उसको, करता नहीं है नित्य कर्म, संपन्न हो गया। न पृथक कर्मानुष्ठान अपेक्षा विदा, वो विदा माने ज्ञानी का जो ब्रह्मवित्ता है उसका पृथक कर्म का अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है। जब ज्ञान का फल मिल गया तो नित्य कर्म का फल जो उसको मिला हुआ है, इसलिए स्तुति आई है आत्मया जी शब्द का स्तुति है। एक इति वाक्य विदेति स्तुति, यह स्तुति है उसकी कहा। आगे कहते हैं इत्यत्र परमात्म दर्शन विषय तत्प्रयुक्तत्व बोल दिया, परमात्म दर्शन विषय में भी आत्मया जी शब्द का प्रयोग हुआ है। पूर्वादि ने कहा, इसके उत्तर में सिद्धांत ने कहा, नहीं यह तो परमात्म दर्शन विषय मनुना उत्तर आत्मयाजी शब्द समम पश्चन आत्मयाजी तत्र संभाव को देखता हुआ आत्मयाजी कहलाता है। कब? नित्य कर्म के अनुष्ठान के आदि के द्वारा अंतकर्म शुद्ध होने के बाद संभाव में जाएगा तब आत्मयाजी कहलाता है। ठीक, क्यों कहलाता है आत्मयाजी? आत्मा का पूजा तो नहीं करेगा, पहले अंतकर्म की शुद्धि किया था उसने, तो उसका आत्मज्ञान का फल मिल गया, उस फल में कर्म आदि का फल भी है, नित्य कर्म का फल भी उसमें अंतर्भूत है, इसलिए आत्मयाजी शब्द प्रयोग होता है। एक समम पश्चिमी आत्मयाजी होती है, संभाव को जानकर आत्मयाजी होता है करके स्तुति की गई है, अथवा भूतपूर्व कहा था। ठीक है, यदि समम पश्चन भवेत तदा परेण आत्मा एक ही भूत है, यदि संभाव को देखने वाला हो जाए ना व्यक्ति, मैंने विषमभाव को छोड़कर संभाव को देखने वाला हो जाए, आत्मभाव को देखने वाला भी दर्शक बन जाए, यदि समम पश्चन भवेत, यदि संभाव को देखता हुआ हो तदा परेण आत्मा एक ही भूत, परमात्मा ऐसा एक हो जाता है समम भाव जाने पर, स्वराट भगवती, फिर वो किसी के अधीन नहीं होता, स्वराट हो जाता है, स्वयं राजनीति की स्वराट अपने आप प्रतिष्ठित हो जाता है। आत्मज्ञान स्तुति अत्र विवक्षिता, आत्मयाजी शब्द के द्वारा आत्मज्ञान की स्तुति यहाँ विवक्षित है, यानी कि आत्मा का पूजा करना, पूजा तो होती नहीं आत्मा की। दस की टिप्पणी में कहा, दस में कहते हैं अधिकारी समम पश्यन भवेत, अधिकारी भवेत, संभाव को देखता हो अधिकारी, मतलब ब्रह्म भाव में पहुंचा हो, तब परेण आत्मा एक हो तो उस काल में परमात्मा एक अभिन्न हो गया है, एक हो गया है, होने से स्वराट भवती, और अपने पर स्वराट हो गया, परमात्मा के साथ एक होने पर स्वराट हो गया। यदि आत्मज्ञान की स्तुति है आत्मयाजी शब्द के द्वारा, यही कहा ये सिद्धांत क्या है। और स्तुति कैसी होती है? महती ही इयम ब्रह्म विद्या, ये महान है ब्रह्म विद्या, जिसे मर्त्य को अमृत बनाने वाला, एक क्षण पहले मैं मर्त्य हूं कहता था, एक क्षण के बाद में मैं अमर हूं अजर हूं ऐसा मानता है, क्योंकि ऐसे भावना में आ जाता है। महती ही इयम ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या महान है, यद ब्रह्मविद एवं आत्मयाजी भवती, हाँ ब्रह्मवेत्ता ही आत्मयाजी हो जाता है, उसकी स्तुति कर रही ब्रह्म विद्या, ब्रह्मविद एवं आत्मयाजी होती, जो ब्रह्मविदता होगा वही आत्मयाजी कहलाता है, महान है आत्म, यही स्तुति है। कहा 11 और 12 की टिप्पणी में कहते हैं, 11 में कहा ताम दर्शाई थी, उसकी स्तुति प्रशंसा ही दिखाते हैं, महती विद्या इत्यादि। और 12 में कहा नित्य कर्मानुष्ठाई, नित्य कर्म का अनुष्ठा की स्तुति यही है, अरे ये तो आत्मयाजी हो गया, ऐसा कहने के लिए क्यों आत्मभाव में पहुंचाने का साधन है वो निष्काम भाव से करने से। आगे कहते हैं नहीं तस्य तद अनुष्ठान पृथक आवश्यक, तस्वीर वो अधिकारी को ना उस प्रकार उसके फिर उसके अलग से अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होगी, नित्य कर्म के लिए अतिरिक्त वहां अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होगी। तद अनुष्ठान 13 की टिप्पणी में कहा, तद अनुष्ठान विदह आत्मयाजित्व, वो ज्ञानी है ना, विदह माने ज्ञानी को, तो विद शब्द को विदह बना दिया षष्ठी ज्ञानी को, आत्मयाजित्व पृथक अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है वहां, नित्य कर्म किया है जिसका अभाव से उसी से उसकी प्रशंसा होगी आत्मा जी करके आत्मभाव में पहुंची है। यही है ब्रह्मविद पुण्यकृत इति च भक्षति कहते चतुर्थ अध्याय में आज स्वयं कहेंगे वृद्धारण कहते हैं जो ब्रह्मविद्ता है वो पुण्यकर्मा वही है कहते हैं बाकी पुण्यकर्मा नहीं हो सकते पुण्यकर्मा कौन है ब्रह्मविद ही पुण्यकर्मा है उसकी प्रशंसा भी ले कहा यह नहीं कि पुण्यकर्म करता हो पहले किया अब करेगा नहीं ब्रह्मविद्ता ही पुण्यकर्मा है ऐसा है यही सिद्धि वृद्धारण में चतुर्थ अध्याय ब्रह्मविद पुण्यकृत इति च भक्षति आगे स्थिति कहेगी। चौदह नंबर की टिप्पणी में दे दिया नंबर चार चार नौ में है ये ब्रह्मविद पुण्यकृत ऐसा है ब्रह्मविद्ता ही पुण्यकर्मा है बाकी सब पुण्यकर्म कोई भी नहीं है पुण्यकर्म करने वाले तो ब्रह्मविद्ता ही है कर्म तो नहीं करता उसकी प्रशंसा ने कहा परदर्शन बती आत्म या जी शब्द से गत्यंत्र वहां तो परमात्मा दर्शन में पहुंचा हुआ व्यक्ति है ना परदर्शनवती शब्दनंद परमात्मा दर्शन में पहुंचने पर आत्मयाजी शब्द का किस प्रकार से अन्य गति बताते भूतपूर्व गति से कहा कहना चाहते पहले अंतकर्म के यजन करता था शुद्धि के लिए कार्य करता था आपका मन अंतकर्म वहां उसके शुद्धि के लिए कर्म करता था उपासना से निष्काम कर्म करता था तो इसलिए आत्मयाजी शब्द का प्रयोग भूतपूर्व गति से अभी तो नहीं करता संभाव में जाने पर किसकी पूजा करेगा कोई रहा नहीं सब अद्वैत भाव में होगा वह पूजा करते हैं न पूजा गए न पूज्य है न पूजा के साधन है वहां को नहीं सकता भूतपूर्व गति से वहां आत्मा शब्द का प्रयोग किया यही अर्थ है। पंद्रह की टिप्पणी में कहा परमात्म विधि है ना परदर्शन भक्ति का अर्थ परमात्म विधि सप्तमय है परमात्म परदर्शन भक्ति जो है ना परमात्म ज्ञान यह अर्थ है परमात्म भाव कहते हैं ब्रह्मविद अथवा हो गया भाष्य में कहा था अथवा भूतपूर्व गति आत्मा ऐसे हो तो भूतपूर्व गति से है पहले अंतकर्म की शुद्धि के लिए कर्म करता था इसलिए आज आत्मयाजी बोल दिया मैंने ज्ञानोत्तर काल में आत्मयाजी कहा जा रहा है क्यों क्यों पहले कर्म करता था अंतकर्म शुद्धि के लिए इसलिए भूताया पूर्व स्थिति पहले जैसी स्थिति थी क्या करता था पहले अंतकर्म शुद्धि के लिए निष्काम कर्म करता था यही है भूता या भूता पूर्व स्थिति जो पहले हुई जो स्थिति है वह ताम अपेक्षा उसकी अपेक्षा करके आत्मयाजी शब्दों विदुषी इत्यर्थ ज्ञानी में आत्मयाजी शब्द का प्रयोग हुआ है नहीं कि ज्ञानी आत्मा की पूजा करेगा वहां एक तो मैंने न पूज्य है न पूजक है न पूजा का सामग्री है वो नहीं सकता भूतपूर्व गति से कहा आत्मयाजी शब्द मनु जी ने जो कहा है आत्मयाजी शब्द जो कहा भूतपूर्व गति से कहा ये कहा सोलह का पूर्व स्थिति सोलह का नित्य कर्मानुष्ठायित्व रूप कौन सी स्थिति थी उसकी नित्य कर्म का अनुष्ठान करता था पहले आत्मज्ञान में पहुंचने की पूर्व अवस्था में करता था एक बार तदेव प्रपंच वह आत्मयाजी शब्द जो भूतपूर्व गति से कहा उसी को विस्तार करते हैं सत्र के मैंने कहा भूतपूर्व गति जो भूतपूर्व गति से कहा हुआ आत्मयाजी शब्द मनु जी ने कहा श्लोक में संपश्चन आत्मयाजी गई स्वराज्यम अधिगच्छति कहा हुआ है उसमें भूतपूर्व गति से कहा इसी की व्याख्या करते कहा आत्मयाजी आत्मसंस्कारार्थम नित्यानि कर्माणि करोति कहा आत्मयाजी जो है ना आत्मसंस्कारार्थम माने अंतकर्म संस्कारार्थम अंतकर्म शुद्धि के लिए नित्यानि कर्माणि करोति नित्य कर्म करता है क्या अर्थ आत्मयाजी चार नंबर में कहा इसको आत्मसंस्कारार्थम यो नित्यानि कर्माणि करोति आत्मसंस्कार माने अंतकर्म के संस्कार यहाँ आत्मशब्द अंतकर्म में प्रयुक्त हुआ है माने आत्मशब्द कभी देह में प्रयोग होता है कभी अंतकर्म में प्रयोग होता है कभी माया में भी प्रयोग होता है इत्यादि अंतकर्म में प्रयुक्त है आत्मशब्द भी कभी जीवात्मा में है कभी परमात्मा है प्रसंग के आधार पर अर्थ लेना होगा करना होगा ठीक है। आत्मयाजीवन चार में कहा आत्मसंस्कारार्थम यो नित्यानि कर्माणि करोति माने अंतकर्म शुद्धि के लिए जो नित्य कर्म करता है स समम पश्चन आगे जाकर संभाव में पहुंचना है उसने समम पश्चन सम्मान ब्रह्म दर्शन करता हुआ आत्मदर्शन करता हुआ आत्मयाजी इति वाक्य मनुना आत्मयाजी उच्च आत्मयाजी जो वाक्य आया संपश्चन आत्मयाजी में इस वाक्य में मनु जी ने आत्मयाजी शब्द का प्रयोग किया सही है। आगे भाषण में कहते हैं वो क्या मानता है आत्मयाजी शब्द क्या काम करता है मैं अंतकर्म की शुद्धि करने वाला इदम मे अनेन अंगम संस्कृत अनेन कर्मणा निष्काम कर्मणा इदम में अंगम संग, ये मेरा जो अंग है, एक अंग है, शरीर का एक भाग है, कौन अंतकरण, ये संस्क्रिय संस्कार हो जाएगा इस कर्म के द्वारा, अनेन कर्म इस कर्म के द्वारा। इदम में अंगम, ये मेरा जो एक अंग है शरीर का, अनेक अंगों में से एक अंग है अंतकरण, उसकी शुद्धि हो जाएगी ऐसा। इदम में अनेना इदम में अनेना में इदम अंगम संस्कृत है ऐसा लगा, अनेन कर्म जो जिसका हम कर्म है इसके द्वारा, में इदम अंगम कौन सा अंग, अंतकर्म रूप जो अंग है संस्कृत संस्कार किया जाता है ऐसा मानता है। कहा छह और सात की टिप्पणी में कहते हैं छह इदम माने क्या अंतकरणम, ये बोलिए साथ में कहते हैं अनेन माने क्या है नित्य कर्म, नित्य कर्म के द्वारा मेरा ये अंग कौन सा अंग, अंतकर्म अंग संस्कार किया जाता है ऐसा, इति श्रुति ऐसा श्रुति है। तथा च और भी मनु जी ने कहा है गार्भादि होम की चर्चा की है, गार्भिर होम इत्यादि प्रगढ़े द्वितीय अध्याय में मनु जी ने कहा है गार्भिर होम इत्यादि प्रगढ़े कार्यक्रम संस्कारार्थम, शरीर और इंद्रियों के संस्कार के लिए नित्यानाम कर्मणाम दर्शे, नित्य कर्म किसके लिए है, शरीर शुद्धि के लिए और कर्म माने इंद्रियादि शुद्धि के लिए दिखाते हैं, कहा गार्भिर होम इत्यादि प्रगढ़ द्वितीय अध्याय में मनु जी का वहां दिखाते हैं, कहा दर्शी कहा। एक और दो की टिप्पणी में कहते हैं गार्भैर्होम जात कर्म चूड़ा मंजी निबंधन वैदिकम गार्भिकम चेनो द्विजानाम उपवृज्यते। मनु जी कहते हैं ये द्वितीय अध्याय में है, द्वितीय अध्याय के 27 नंबर का है ना श्लोक है, गार्भैर्होम गर्भ संबंधी हवन, क्योंकि सनातन धर्म में कोई भी कार्य अग्नि आधान बिना होता नहीं है, गर्भाधान संस्कार पुंसवन संस्कार ये गर्भ के हवन है, ये अथवा श्रीमंत उगमन संस्कार, ये तीन तो गर्भाधान माने गर्भावस्था के संस्कार है, ये गर्भ होम कहते गर्भ संबंधी होम को गर्भ होम गर्भाधान संस्कार हवन, और आगे पुंसवन संस्कार ये मान पुरुष नहीं है संतान वो बालक नहीं है, बालिका बालिका होती गई तो वो गर्भ को बालक में परिणत करने का एक संस्कार है, ऐसा संस्कार उसको पुंसवन संस्कार पुरुष बनाने का संस्कार, ऐसे ऐसे पद्धतियां हमारे यहां रही है किंतु आज लुप्त हो गए। और सीमंत उपनयन संस्कार छह महीने के बाद में वो जो पति होगा पत्नी के केस को संवारता है गुलर के इसके कंगी बना करके, वो सीमंत उपनयन संस्कार है ऐसा। उसके बाद आएगा जातकर्म संस्कार, ये तो गर्भ होम तीन तो गर्भ होम में आ जाते हैं, गर्भाधान संस्कार हवन के बिना कुछ होता नहीं हमारे यहां, सनातन धर्म में कोई भी कार्य करो हवन, एक पितृकार्य में हवन नहीं होगा, बाकी कोई भी कार्य में हवन के बिना कुछ नहीं होता, इसलिए अग्नि शब्द का प्रयोग ही है, अग्रे नायकी थी अग्नि आगे चलता है इसलिए अग्नि, कोई भी कार्य करो अग्नि चाहिए, सनातन धर्म में अग्नि के बिना कोई कार्य होता नहीं, अग्नि को साक्षी बनाकर ही अग्नि में आहुति देकर ही कार्य होगा कोई भी कार्य होगा, एक पितृ कार्य को छोड़कर ऐसी स्थिति है। तो गार्भय होमय ये क्या है ये मनु जी ने लिखा है, भाष्यकार तो संक्षेप में बोल दिए गार्भय होमय इत्यादि प्रकरण बोल दिया, और प्रकरण कहाँ है मनुस्मृति द्वितीय अध्याय में है, भाष्यकार तो कैसे है श्रुति स्मृति पुराणम आलयम, श्रुति स्मृति पुराणों के खजाना है वो भाष्यकार, इतने से प्रतीक दे दिया भाष्य में गार्भय होमय इत्यादि ना बोल दिया। तो ये टीका टिप्पणीकार न होते तो हमारे लिए तो बड़ा कठिन हो जाता है भाष्य की पंक्ति लगाना, तो टिप्पणीकार कृपा कर रहे हैं गार्भय होमय गर्भ संबंधी हवन को गार्भ होम कहते हैं, सबसे एकदम लग जाएगा गर्भ संबंधी को गार्ग कहा गार्भ कहा जाता है, जात कर्म का हवन, जैसे बालक पैदा हुआ उसको हवन करना और मधु मिलाकर घी आदि चटाना इत्यादि कर्म होता है जात कर्म, जात कर्म उसके आगे चूड़ा माने मुंडन कर्म जो होता है, और मौंजी निबंधन ही मौंजी माने यज्ञोपवीत संस्कार, इनके द्वारा इन संस्कारों के द्वारा क्या कहते हैं वैदिकम गारिकम च एनो द्विजानाम उपवृज्यते, वैदिक दोष अथवा गार्भिक दोष, माता में गार्भिक दोष है, माता के कुक्ष में जब समय घर में कैसे कैसे स्थान में बैठा हुआ है वो दोष, और वैदिक दोष है पिता का किसी प्रतिषिद्ध स्त्रियों के संकल्प कर दिया उसने, तो उसके बीज में दोष आ जाता है। निषिद्ध स्त्री जो हो गया अपने लिए अनुकूल नहीं है उसके संकल्प ले लिया, ऐसी स्थिति में उसके बीज में वीर्य में दोष युक्त हो जाता है, उस वो दोष बालक में जाना है उससे मुक्त हो जाता है। एक कहा एक इन हवन के द्वारा गार्भ हो गई जात कर्म, जान कर्म नहीं जात कर्म है वो, ज्ञान छपा हुआ है ना नहीं ता है। गार्भ हो गई जात कर्म चूड़ा मौंजी निबंधन है, मौंजी निबंधन माने यज्ञ उपयुक्त संस्कार है वो, जात गार्भ हो तो ये आ जाएगा गर्भाधान संस्कार आदि आ जाएगा, और जात कर्म हो गया जब बालक पैदा होगा उस काल में घृता आदि का मुख में लेपन लगाना होता है, और चूड़ा कर्म है मुंडन कर्म है वो, और मंजू बंदर माने एक उपयुक्त संस्कार, इनके द्वारा वैदिकम गारिकम से एना एन माने एनस माने पाप, जो पाप है पैतृक पाप या मातृ संबंधित पाप है वो, माने गर्भाशय में रहने से अशुचि में रहा अपवित्र स्थान में रहने का पाप, और पिता के वीर्य में जो मन दोष आया हुआ है निषिद्ध स्त्री को एक संकल्प करने से, तो ये पाप जो है द्विजाना वो वृद्ध थे, द्विजन्म होते हैं जो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य तीन जाति जो द्विजन्म है इनका नाश हो जाता है, सारे पाप ही नाश हो जाता है, ऐसा कहा मंदिर ने द्वितीय अध्याय। गर्भ संबंधात द्विज संबंधात, गर्भ संबंधी जो पाप होगा एनस मैंने पाप है वो, गर्भ संबंधात द्विज संबंधात, द्विज पिता के पास और गर्भ माता के पास ये जो पाप है, संभावितम पापम जो होने वाले पाप हैं, पिता से आने वाला पाप अथवा माता से कुक्ष से आने वाला पाप है। पुंसवनादि कर्म भेद निवर्तते, जो पुंसवनादि कर्म है गर्भावस्था के कर्म है उसके द्वारा निवृत्ति हो जाती पाप। त्रैवर्ण का नाम इत्यर्थ, द्विजा आराम का आधार ना त्रैवर्ण के लिए है, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य के ऐसा पाप नष्ट हो जाता है, किंतु ये कर्म करेगा तब गर्भ होम आदि करेगा तभी होगा। कहीं चूड़ा कर्म में चूड़ा में कहीं चौड़ा शब्द भी है, चूड़ा है वो चौड़ा प्रज्ञा आदि का अंग लगाएंगे तो चौड़ा बन जाएगा, कहीं कहीं मनुष्य में चौड़ा आ जाता है, या तो चूड़ा शब्द लिखा है स्मृति में, तो चौड़ा यदि पाठांतरम जहां पर गार्भ हो में जात करवा चौड़ा मौन जात मौन जी निबंधन ऐसा पाठ है, ऐसा पाठ दो में कहते हैं गार्भ हो में इत्यत्र श्लोक है, इस श्लोक में गार्भ हो में इत्यादि जो श्लोक है ना इस श्लोक में कुल्लुक भट्ट हुआ है, हिमाचल में बड़े बड़े पंडित हुए पहले जमाना ऐसा था, एक तो बाण भट्ट हुए कांगड़ा में, और कुल्लुक भट्ट जिसका नाम था कुल्लू बोलते हैं, कुल्लुक भट्ट थे बड़े विद्वान थे, उनका कहना है इस श्लोक के ऊपर तो क्या कहना चाहते हैं गार्भ होमय आदि में क्या कहना चाहते हैं। गार्भ होमय इत्यत्र श्लोक है, ये जो श्लोक है गार्भ होमय जात कर्मा चूड़ा मौंजी निबंध है वैदिकम गार्भिकम चैनो दिजानम उपरिचित जो कहा इस श्लोक में, कुल्लुक भट्ट अस्तु जो कुल्लुक भट्ट है वो क्या कहना चाहते हैं, ये संस्कार गर्भशुद्ध ये क्रियंत यही बोलते हैं, जो संस्कार गर्भशुद्धि के लिए किया जाता है किए जाते हैं, ये संस्कार गर्भ शुद्ध एक क्रियंते ते गार्भा, वो गर्भ के संस्कार को गार्भ बोला जाएगा, संस्कार लिया जाएगा। होम ग्रहण संस्कार उपलक्षण, होम कहा ना गार्भ होम ही मनुजी ने होम शब्द लिखा उसका अर्थ संस्कार का उपलक्षण है, गर्भाधान आदि संस्कार का उपलक्षण है ये कहा, वो कहना चाहते हैं गर्भाधान आदि संस्कार से अहोम होता, गर्भाधान आदि से संस्कार होना होम रूपी तो नहीं हो, तो होम शब्द जो बनु जी ने लिखा है उसका अर्थ है संस्कार गर्भाधान आदि संस्कार, ऐसा कुल्लुक भट्ट का कहना है, वहां होम शब्द दिया है कि तो कहते नहीं नहीं वहां संस्कार होम नहीं है, गर्भाधान आदि कोई होम तो है ही नहीं, वो माने संस्कार है ऐसा उनका कहना है। जातस्य यत कर्म, जात कर्म आया हुआ है उसी श्लोक में जात कर्म आया, तो जातस्य यद कर्म जो बालक पैदा होने पर जो कर्म होता है मंत्रवत सर्पी केवल घी ही चटाने से नहीं होगा, मंत्र युक्त घी होना चाहिए, मंत्र से अभिमंत्रित करके घी का लेप कराना होगा, खाली घी चटाने से काम नहीं करेगा, ठीक है मंत्र वाला मंत्रवत माने मंत्र वाला सर्पी, कैसा सर्पी हाँ मंत्र अस्य अस्तित्व मंत्रवत मंत्र वाला हो ऐसा घी घृत होगा। जात से यद कर्म जो जात कर्म होता है कैसा मंत्रवत सर्पी प्रासनादि रूप घी का प्रासन आदि कराना चटान आदि, किंतु खाली घी चटान से नहीं मंत्र से युक्त करके करना चाहिए, मंत्र सहित होना चाहिए। ये कहा मैं कुल्लुक वर्त ऐसा बोलते हैं। तत्जात कर्म चौड़ा माने चूड़ा कर्ण कर्म हमारे मुंडन कर्म है वो मौंजी बंधनम उपायनम कहते हैं। मौंजी बंधन का अर्थ उपनयन संस्कार, उस श्लोक में जो आया था। ये तैर वैदिक इन कर्मों के द्वारा जो वैदिक दोष है और माने गार्भिक दोष है, वैदिक दोष पिता से आने वाला दोष, गार्भिक दोष माता से आने वाला दोष वैदिक, ये तैर इन कर्मों के द्वारा संस्कारों के द्वारा वैदिकम प्रतिषिद्ध मैथुन संकल्प आदि ना पैतृक रेतो रेतो दोष आदि यथत पाप कहते हैं। पिता ने ये काम करके प्रतिषिद्ध मैथुन का संकल्प ले लिया, जिसके साथ होना नहीं चाहिए उसके साथ संकल्प किया, ऐसा संकल्प आदि के द्वारा पैतृक रेतो पिता संबंधी रेतु को पैतृक रहा है, पैतृक रेतो रेतो दोष दोषात यद यद पापम, पिता के वीर्य में जो दोष आने से जो जो पाप लगा हुआ था वो पाप नष्ट हो जाता है। और गार्भिक कम का और गार्भिक क्या है कहते अशुद्धि मातृ गर्भवास, जब अपवित्र स्थान में वास किया है 9 महीने तक माता के गर्भ में, वो भी एक दोष आया हुआ है बालक में, तब द्विजाति नाम अपमृत्यते इत्याहु कुल्लुक भट्ट कुल्लुक भट्टास्तु इत्याहु कुल्लुक भट्ट ऐसा कहते हैं। आगे भाषण में कहते हैं संस्कृत या आत्मयाजी तई कर्म भी समम द्रष्टुम समर्थो भवती कहते हैं। कई कर्म भी संस्कृत उन कर्मों के द्वारा जो संस्कृत हो गार्भ होम आदि के द्वारा संस्कृत हो गया, पूर्व में गार्भ ही होम आदि है, उन कर्मों के द्वारा संस्कृत हुआ जो व्यक्ति है माने नित्य कर्म आदि के द्वारा जो संस्कृत हुआ व्यक्ति समम द्रष्टुम समर्थो भवती ब्रह्म द्रष्टुम समर्थ समम ब्रह्म ब्रह्म दर्शन के लिए आत्म साक्षात्कार के लिए समर्थ हो जाता है। जो नित्य कर्म के द्वारा अंतकर्म शुद्धि के माध्यम से जो व्यक्ति शुद्ध हो गया है संस्कृत हो गया वो व्यक्ति सम माने ब्रह्म ब्रह्म दर्शन साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार में समर्थ होता है। केवल आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता जब तक निष्काम कर्म निष्काम उपासना से अंतकर्म शुद्धि नहीं होगी तब तक आत्म साक्षात्कार कर नहीं सकता। ठीक है, चार की टिप्पणी में कहते हैं संस्कृत यदि अन्वय संस्कृत यहां जो अन्वय लगाना कहते हैं माने तई कर्म भी संस्कृत समम द्रष्टुम समर्थो भवति ऐसा अन्वय करता है ये बताया। तस्य यह बात जन्मांतरे समम आत्मदर्शन उत्पद्यते जो अंतकरण शुद्धि जिसने कर ली है नित्य कर्म नित्य उपासना के द्वारा निष्काम भाव के उपासना आदि के द्वारा तस्य माने उस साधक का अधिकारी का यह बात जन्मांतर चाहे इसी जन्म में चाहे आगे आगामी जन्म में समम आत्मदर्शनम उत्पद्यते चाहे इस जन्म में हो चाहे आगामी जन्म में हो जो सम माने जो आत्मदर्शन है जो ब्रह्मरूपी आत्मदर्शन है सम माने ब्रह्म है परमात्मा रूपी जो आत्मदर्शन आत्मज्ञान उत्पद्यते ज्ञान तब होगा माने जो अंतकर्म के द्वारा जिसके अंतकर्म शुद्ध हो गया नित्यादि कर्म के द्वारा उसको इसी जन्म में हो चाहे भावी जन्म में हो जो समदर्शन है आत्मदर्शन है वो साक्षात्कार हो जाएगा। ये पांच के टिप्पणी का देश प्रत्यत्व है ना ब्रह्म विषय कहते हैं ब्रह्म विषय का है किंतु मैं ही ब्रह्म हूं इस भाव से ब्रह्म है ऐसा करके नहीं ब्रह्म है लोकांतर में है इस रूप से ब्रह्म दर्शन नहीं होना। प्रत्यत्व है ना ब्रह्म दर्शन मैं ही ब्रह्म हूं इस रूप से ब्रह्म दर्शन साक्षात्कार होना चाहे इसी जन्म में होगा उसका चाहे आगे भी जन्म होगा। समम पश्चन स्वराज्यम अधिगच्छति इति यशो अर्थ इन्होंने कहा था मनु जी ने कहा था जो श्लोक में कहा था समम पश्चन आत्म आगे वही स्वराज्यम अधिगच्छति कहा था उसका यही अर्थ है। ठीक है, 6 नंबर टिप्पणी कहा इसको सर्वभूतेषु इत्यादि मनु उक्त कहा का मनु ने कहा सर्वभूतेषु आत्मान सर्वभूतान आत्मने संपश्चन आत्म आगे वही स्वराज्यम अधिगच्छति जो कहा था उसमें का अर्थ यही है बस जो अंतकर्म शुद्ध किया है जिस व्यक्ति ने उसका इसी जन्म में हो चाहे आगामी जन्म में हो अपने से अभिन्न ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा ऐसा अर्थ है। आत्मयाज सदस्तु भूतमृगत्या प्रयोग करते अब माने ज्ञानोत्तर काल में आत्मा की पूजा तो करता नहीं है फिर आत्मयाजी कैसे कहेंगे उसको कहते भूतपूर्व गति से कहा पहले करता था अंतकर्म शुद्धि के लिए कर्म करता था उसको लेकर कहा माने कभी भी पूर्व वृत्ति से शब्द प्रयोग होता है, कभी भावी वृत्ति से शब्द प्रयोग होता है, या भूतपूर्व गति से किया। पहले कर्म करता था अंतकर्म के लिए यजन करता था, अंतकर्म शुद्धि के लिए यजन करता था, निष्काम कर्म करता था, इसलिए आज आत्मयाजी शब्द का प्रयोग हुआ। ज्ञान युक्तानाम नित्यानाम कर्मां ज्ञानोत्पत्ति साधक साधनत्व प्रदर्शनार्थम कहते हैं। ज्ञान युक्तानाम कर्म नित्यानाम कर्मणाम माने उपासना से जो नित्य कर्म होंगे ना उन कर्मों का ज्ञानोत्पत्ति साधनत्व प्रदर्शनार्थम, ज्ञान की उत्पत्ति के साधन दिखाने के लिए मनुजी ने कहा है ये शब्द, इसके लिए कहा है इत्यादि कहा। साध की टिप्पणी में कहते हैं उपासना युक्तानाम या ज्ञान युक्तानाम, भाष्यकार ने लिखा है टिप्पणी कार कहते हैं ज्ञान माने उपासना लेना है, क्योंकि कर्म और ज्ञान का तो विरोध है, हो ही नहीं सकता। जहां जहां ज्ञान शब्द कर्म के साथ ज्ञान शब्द जहां आएगा वहां उपासना, क्योंकि उपासना का कर्म का विरोध नहीं है, ज्ञान और कर्म का विरोध है। ठीक है, हम कहते हैं गर्भ संबंधी यही है ना, तेसा तत्संस्कारार्थ प्रमाण आह कहते हैं, तेसा मन नित्य कर्मणाम तत्संस्कारार्थ अंतकरण शुद्ध्यर्थ तत्माने अंतकरण संस्कार के लिए प्रमाण कहते हैं। इदम वे अनेन अंगम संस्क्रियते, ऐसा दे अंगम अनेन इदम अंगम अनेन सोच्यते, इस नित्य कर्म के द्वारा मेरा ये अंग माने एक अंग है, सभी में एक अंग कौन अंतकरण संस्कार किया जाता है, ये श्रुति है। ठीक है, हम कहते हैं तत्र स्मृति प्रमाण भी विषय विषय स्मृति का प्रमाण है, मनुस्मृति का प्रमाण है, मनुस्मृति का प्रमाण देते हैं। तथापि कहा गार्वई होमे इत्यादि शब्द से मनु जी ने कहा है स्मृति मनुस्मृति है, गार्वई होमे इत्यादि पर कहा गर्भ संबंधी होम, गर्भ संबंधी होम के द्वारा तीन कर्म तीन होमन गर्भ काल के हैं, माने एक तो है गर्भाधान संस्कार, एक पुंसवन संस्कार, एक सीमन उन्नयन संस्कार है। ठीक है, गर्भ संबंधी होम मौंजी मौंजी निबंधन आदि विष्ट, गर्भ संबंधी होम आगे जात कर्म है, चूड़ा कर्म है, मौंजी बंधन आदि जो कर्म है माने उपनयन संस्कार तक गर्भ से लेके वहां के जो संस्कार होगा इन संस्कारों के द्वारा। ठीक है, वैदिकम एवं समय ठीक है, वैदिक ही जो पाप होगा, वैदिक माने वेद के कारण आने वाले जो पाप होंगे उस त्रुटि होंगे, ये ना मैंने पाप समय की नाश करेगा आता है, वैदिक जो कर्म होगा ना वो क्या करेगा ये पाप का नाश करता है। कहा आठ की टिप्पणी में कहा इसको कर्म पापम कहते हैं, ये ना मैंने कर्म पापम पाप नाश कर देता है, वैदिक कर्म जो होगा पाप का नाश करता है, यह अर्थ है। मान गर्भाधान आदि कर्म वैदिक कर्म उसके द्वारा पाप का नाश होता है, यह अर्थ है। समय अस्मिन प्रकरणे, इस प्रकरण में उन्होंने जी ने कहा है अस्मिन प्रकरणे नित्य कर्मणाम संस्कारार्थम निश्चित, इस प्रकरण में नित्य कर्म जो होते हैं संस्कार के लिए निश्चित किया है, उन्होंने जी ने निश्चय किया है। ये कहते हैं नव की टिप्पणी में कहा इसको वैदिकैर कर्म भी पुण्यैर निषेकादि निषेकादि द्विजन्मनाम कार्य शरीर संस्कार पावन अत्यत्यचयी यह च कहा। वैदिकैर कर्म भी जो वैदिक कर्म है गर्भाधान आदि कर्म जो वैदिक कर्म होंगे, वैदिकैर कर्म भी पुण्यैर जो पुण्य कर्म है निषेकादि द्विजन्मनाम, निषेक माने गर्भाधान से लेकर के जो कर्म हो रहे हैं वैदिक कर्म, वेद मंत्रों के बिना कोई भी नहीं कर्म नहीं, वैदिक कर्म द्विजन्म नाम जो द्विजन्म है दो बार जन्म जिनका होता है, एक बार माता पिता के द्वारा एक बार उपनयन संस्कार के माध्यम से वो द्विजन्म होते हैं। कार्य शरीर संस्कार उसका कार्य क्या है वैदिक कर्मों का कार्य शरीर का संस्कार, शरीर संस्कार शरीर का संस्कार है पावन पवित्र है प्रत्यय परलोक में भी पवित्र करने वाला इस लोक में पवित्र करने वाला है, यह मानी इस अश्विन लोग प्रत्य माने मरने के बाद परलोक में भी। इति मानवीय प्रकरण ये जो कहा है द्वितीय अध्याय मनु मनु जी के प्रकरण को मानव प्रकरण कहा, मनु जी संबंधी है ये इसलिए मानव। वैदिक ही वेद मूल ही पुण्य सुवई पुण्य माने सुवई कर दें, ये जो वैदिक ही कर्म भी पुण्य इत्यादि का अर्थ कर दें टीका लिखते हैं, वैदिक माने वेद मूल वेद मूलक जो कर्म होगा और पुण्य माने सुवई शुभ कर्म होगा उसके द्वारा, कर्मवीर इन कर्मों के द्वारा द्विजाति नाम जो द्विजन्म है इनका पावन पापक्षय प्रयोजको गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार पवित्र करने वाला होता है वैदिक कर्म के द्वारा कर्तव्य संस्कार करना चाहिए कहा। प्रत्यय संस्कृत्य परलोके मान संस्कृत संस्कृत से प्रत्यय मान संस्कृत व्यक्ति का जो प्रकृति इत्या प्रत्यय विशेष रूप से चल जाने पर जया जाए प्रत्यय परलोक इत्यादि फल संबंधात परलोक में भी संबंध होता है उसका इत्यादि के फल का संबंध होगा उसका फल संबंधात अत्र वेदाध्ययनादि अधिकारात और इसमें भी उसका कार्य क्या वेदाध्ययन अधिकार होगा इसमें संस्कार हो जाता है दोनों के संस्कार हो जाता है। आगे कहते हैं संस्कारोपी कुत्र उपयुज्यते ये गर्भाधान आदि संस्कार कहाँ उपयुक्त तो होगा इसके लिए ये संस्कार जो कहलाया जा रहा है मान उपयन संस्कार तो उसका संस्कार बताया कहाँ उपयोग होगा कहाँ उपयोग कहा संस्कृतस्य इत्यादि कहा संस्कृतस्य आत्मयादि तही तही कर्म भी समम द्रष्टुम समर्थ हो तई कर्म भी जो गर्भाधान आदि जितने कर्म कहे गए थे उनके द्वारा जो संस्कृत हुआ व्यक्ति आत्मदर्शन के लिए साक्षात्कार होता समर्थ होता है तब तक नहीं होगा संस्कार भी नहीं हो सकता। आगे कहते हैं ठीक है यो ही नित्य कर्मानुष्ठायी स तद अनुष्ठान जनित अपूर्वा अपूर्व प्रसाद परिशुद्ध बुद्धि संबद्धि योग्यो भवती यही है जो नित्य कर्म के अनुष्ठाता होगा निष्काम भाव से नित्य कर्म के अनुष्ठान करने वाला होगा सामान्य वो व्यक्ति तद अनुष्ठान जनित उस अनुष्ठान से उत्पन्न जो अपूर्व प्रसाद एक अपूर्व पैदा होगा उससे उसके बल से परिशुद्ध बुद्धि जिसके अंतकरण शुद्ध हो गया ऐसा समृद्धि योग्य होते समृद्ध ज्ञान के अधिकारी हो जाते योग्य हो जाता है व्यक्ति कैसा है तो बताते हैं महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मीयम कृते तनु ऐसा आया है। महायज्ञ और यज्ञ दो प्रकार के यज्ञ है एक महायज्ञ है और एक यज्ञ है ये साधारण यज्ञ और विशेष यज्ञ महायज्ञ महायज्ञ यज्ञ यम तनु ब्राह्मी क्रियते ये जो शरीर है ना इसको ब्राह्मी ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है ब्रह्म प्राप्ति के योग्य को ब्राह्मी कहा जाता है ब्रह्मम शब्द है तो अण प्रत्यय करेंगे जब तो यहां पर नस्त तिथि से त्रिलोक होना चाहिए क्योंकि त्रिलोक का निषेध कर अन्न शुभ्र आगे निषेध कर दिया अण परे है अनंत है ब्रह्मम शब्द अनंत है अण परे है नहीं हो पाएगा त्रिलोक नहीं होगा तो ब्राह्मण बनने लग जाए फिर ब्राह्मण ही बनेगा ब्राह्मी नहीं बनेगा तो फिर आगे सूत्र आता है वहां ब्राह्मणो जातो ब्राह्मो जातो ऐसा सूत्र आता है माने अजाति को लेकर के ब्राह्म शब्द बन जाता है माने त्रिलोक हो जाता हूं ऐसा आया है सूत्र से तो त्रिलोक हो गया तब फिर डांड चिंगे पर लगा दिया बन गया ब्राह्मी महायज्ञ और यज्ञ दो यज्ञों के द्वारा ये शरीर को ब्रह्म संबंधी किया जाता है ऐसा मनुष्य ने कहा है ब्रह्म प्राप्ति के संबंध के योग्य बनाया जाता है दो यज्ञों के द्वारा तो महायज्ञ क्या है यज्ञ है अभी त्रिपणिकार इन सब विस्तार करके महायज्ञ कौन होता है और यज्ञ कौन होता है इसका विस्तार करना है ग्यारह दस ग्यारह बारह की त्रिपणी है कहते हैं पूर्वार्ध छूटा हुआ करके दस नंबर त्रिपणी दिया पहला स्वाध्याय नम्रत होम त्रैविद्यज्ञया सुत ही पूर्वार्धम ये जो महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मीय क्रियतम के पूर्वार्धम ये है स्वाध्याय नम्रत होम त्रैविद्य विद्य व्यज्ञया सुत ही ये पूर्वार्धम है कहा ये पूर्वार्धम है बोलते हैं आगे तीन का अर्थ करेंगे ग्यारह में कहते हैं महायज्ञ यज्ञ कहा ग्यारह की टिप्पणी महायज्ञ अस्तु महायज्ञ क्या ये जो पंचयज्ञ होते हैं ना जो गृहस्थ के प्रतिदिन किए जाने वाले जो महायज्ञ है प्रतिदिन होता है जो यज्ञ और नैमित्तिक यज्ञ जो होंगे वो यज्ञ में आते हैं जैसे अभिषेकोमादि है ज्योतिषोमादि है अश्वमेधादि है कभी कभी किया जाता है महायज्ञ पंचयज्ञ है ये कहना चाहते हैं महायज्ञ अस्तु ब्रह्मदेव मनुष्याणाम पितृणाम भूत संगीनाम यज्ञासंधि जपो होमो दानम च तर्पणम बलि मनुजी ने लिखा है सब ये द्वितीय अध्याय में ब्रह्मदेव मनुष्याणाम ब्रह्म मन ब्रह्म ने स्वाध्याय यज्ञ है वेद को ब्रह्म कहा जाता है वेद यज्ञ है वो मन वेद ब्रह्म यज्ञ मन ऋषि ऋषि ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए ब्रह्म यज्ञ करता है ब्रह्म यज्ञ हो ब्रह्म देव देव यज्ञ है देवताओं के लिए हवन करना और मनुष्य माने है अतिथि पूजा, पितृणाम पितृय के क्या श्राद्ध तर्पण आदि, और भूत संगीनाम और पके हुए अन्न को कुछ भूत बलि अन्य को भी देना, कौआ कुत्ता आदि को खिलाना, अकेला नहीं खाना, अन्य का व्यवहार उसमें है ऐसा था। ये पंच यज्ञ है, यज्ञ संधि ये पांच यज्ञ है कहते हैं। इनके कौन कौन यज्ञ है? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृय के भूत यज्ञ, कौन कौन होते हैं? कहते जप। ब्रह्म यज्ञ क्या है? जप है। जप माने क्या है? जप व्यक्तायाम वाची धातु है, जप धातु स्पष्ट बोलने अर्थ होता है, वेद उच्चारण का ब्रह्म यज्ञ जप है, जप माने स्पष्ट बोल वेद उच्चारण का, ये ऋषि यज्ञ माता है। ये ब्रह्म यज्ञ माने ऋषि वेद वेद वेद पढ़ के, वेद पढ़ करके ऋषि के मुक्त ऋषि से मुक्त होना है। और जब होम, होम है देवताओं के लिए है, देव यज्ञ माता है। और दान माने होता है अतिथियों को देना, मनुष्यों को देना। और तर्पण है पितरों के लिए, और बलि माने भूतों अन्य को लिए देना, पके हुए अन्न को विसर्जन करना। ठीक है, एक यज्ञ आसन जपो होमो दानम तर्पण बलिदान। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ करें, अध्यापन करवाना यह है ब्रह्म यज्ञ है। क्यों? हमने जो महाऋषियों से पढ़ा है, जहां जिस परंपरा से हमारे तक आई हुई विद्या है, इसको अगर हम यहां बंद कर देंगे तो आगे नहीं चल पाए। हमने जो पाया हुआ है दूसरे को भी देना है, तो ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय करवाना, इसको ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, अध्यापन करवाना, अध्ययन करवाने अध्यापन करवाना। यदि हम नहीं कराएंगे तो आगे की पीढ़ी के लिए बंद हो जाएगा। अनादिकाल से ऋषियों के माध्यम से यहां तक पहुंची हुई है, आगे परंपरा जाना है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ कहा। पितृयज्ञस्त तर्पणम, मन जी कहते हैं सारे पार पितृयज्ञ माने तर्पण क्या है? पितृयज्ञ है। होमो दैव, होम क्या कहे? देव यज्ञ, देव संबंधी को दैव बोला। होमो दैव बलिर भौतो करें, भूत संबंधी को भौत बोला गया। बलि माने जो कुछ बना हुआ है, अन्न पका हुआ घर में अन्य को खिलाकर खाना। और निर्यज्ञो तिथि पूजन, निर्यज्ञ क्या है? मनुष्य क्या है? अतिथि का पूजन करना, अतिथि का सम्मान करना, रहने का स्थान देना और भोजन आदि देना। यह नहीं कि फोन करके जो आता हो, पत्र लिख के आता हो, वो अतिथि नहीं होता हो। न विद्यते तिथि से अतिथि, आने के दिन का पता नहीं, एकाएक सायंकाल घर में पहुंच जाता हो उसको अतिथि कहा जाता है। फोन करके मैं कल आ रहा हूं, कब्र साफ करके रख देने करने वाला अतिथि नहीं होता हो, उसको अतिथि नहीं कहा जाता। न विद्यते तिथि यश्य, जिसको कोई तिथि नहीं है, एकाएक पहुंच जाता है सायंकाल, वो अतिथि होता है। अत्र स्वाध्यायो ब्रह्म यज्ञस्य इत्यपि क्वचित पाठ है, कहेंगे ऐसा मनुस्मृति ऐसा भी पाठ है। स्वाध्यायो ब्रह्म यज्ञस्य ऐसा है माने अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, यहां तो ऐसा लिखा हुआ मनुस्मृति के बाद अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ लिखा, किंतु कहीं कहीं पाठ ऐसा आता है स्वाध्यायो ब्रह्म यज्ञस्य ऐसा आया है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ के स्थान पर स्वाध्यायो ब्रह्म यज्ञस्य ऐसा भी पाठ कहीं कहीं मनुस्मृति में ऐसा मिलता है। यज्ञ ही माने दर्शाद भी ब्राह्मी ब्रह्म साक्षात्कार यज्ञ, यज्ञ महायज्ञ की चर्चा हो गया। यज्ञ की चर्चा महायज्ञ से यज्ञ से बोला था, यज्ञ क्या है? कहते हैं दर्श पूर्णमास याग आदि जो है यज्ञ में आते हैं। ये दर्शाद भी जो दर्श याग पूर्णमास याग है, अन्य अन्य याग है, ये पंचयाग से अतिरिक्त याग यज्ञ में आ जाते हैं। दर्शाद भी ब्राह्मी, ये दोनों यज्ञों के द्वारा, महायज्ञ और यज्ञ दोनों के द्वारा ब्राह्मी माने ब्रह्म साक्षात्कार यज्ञ। ब्राह्मी शब्द का अर्थ ब्राह्मीयम क्रेते तो कहा था ना, माने ब्रह्म साक्षात्कार योग्य बना दिया दिया जाता है शरीर को। कहा स्वाध्याय ने वेदाध्याय ने, वेदाध्याय ने ना स्वाध्याय माने क्या? वेदाध्ययन के द्वारा। व्रत ही, व्रत माने क्या है? मधुमांस वर्जनादि रूप ये व्रत है। यह माने इसके पूर्वार्ध क्या था? जो टीका में दिया था महाज्ञ से ऐसा ब्राह्मण प्रेत, इसका पूर्वार्थ था दस नंबर टिप्पणी कहा था स्वाध्याय न प्रत्यय रूप में त्रैविद्य निर्जया सुत ही, यह पूर्वार्थ था। और पूर्वार्थ क्या था कहते हैं? स्वाध्याय माने वेदाध्याय ने न, व्रत ही माने मधुमांसा वर्जनादि रूप व्रत यही है। मधुमांसा भी माने शराब आदि नहीं, मांस आदि नहीं, मधु माने शराब इत्यादि नहीं। और नियम, ये नियम के द्वारा ये व्रत है। और होमय माने सावित्र तरुहमय, सूर्य आदि के लिए तरुगा हूं। सायं प्रातः होम है, दूसरा अग्निहोत्री होम है, गृहस्थ के घर में सायंकाल प्रातकाल में हवन है, इनके द्वारा होमय का। त्रैविद्येना त्रैविद तदाख्य प्रत्येना, तीनों वेद पढ़ने का जो व्रत किया हुआ है त्रैविद्य अप्रधान्याद अष्ट पृथक उपन्यास है। पहले वहां स्वाध्याय बोल दिया है, स्वाध्याय बोलने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं, ये गौण है, मुख्य है ब्रह्म है, मुख्य है। इज्जया माने ब्रह्मचर्य, इज्जा क्या है, यज्ञ करने का नाम इज्जा होती है, यज्ञ माने क्या है, इज्जा कहते हैं। ब्रह्मचर्य अवस्था दो अवस्था है, गृहस्थ आश्रम में है या ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य अवस्थायाम देवर्षि पितृ तर्पण रूपया, देव ऋषि पितृ तर्पण रूप है, तर्पण करना ब्रह्मचारी का काम होता है। गृहस्थ अवस्था है, यदि गृहस्थ अवस्था में है तो पुत्रोत्पादन है, वो भी यज्ञ है, पुत्रोत्पादन करना भी यज्ञ है, नहीं तो परंपरा नष्ट हो जाएगी, मुश्किल यज्ञ माना जाता है। महायज्ञ पंचवीर ब्रह्म यज्ञ आदि भी, महायज्ञ का अर्थ है पांच जो ब्रह्म यज्ञ आदि है उनके द्वारा यज्ञ है। यज्ञ ज्योतिष समाधि, यज्ञ माने ज्योतिष समाधि यज्ञ, इनके द्वारा ब्राह्मी माने ब्रह्म प्राप्ति यज्ञ यम तनु तद अवच्छिन्न आत्मा क्रियते, माने ये शरीर को शुद्धि करना माने उससे विशेष जो आत्मा है, तो अंतकरण है, उसको शुद्धि की जाती है शरीर के। ब्राह्मीयम क्रियते तौनु, तौनु माने तौनु विशिष्ट आत्मा, माने अंतकरण शुद्ध किया जाता है, माने उसको ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य बनाया जाता है। तौनु शब्द दिया है महायज्ञ से, एक ऐसे ब्राह्मीयम क्रियते तौनु, तौनु का अर्थ तौनु माने शरीर, शरीर से माने विशिष्ट जो अंतकरण है उसी के अंतर्गत है, उसकी शुद्धि की जाती है, ऐसा आया क्रियते। यदि कुल्लुक भट्ट है, कुल्लुक भट्ट ऐसा अर्थ करते हैं, या आया है ये कहा। इति स्मृते इत्यर्थ हो गया, और समय हो गया है, यह रखते फिर करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।